สวัสดีครับสำหรับแง่คิดจากหนังประจำนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่25เนี่ยใช้หนังควบกัน2เรื่องโดยคุณชลนินท์อีกเช่นเคยนะครับ2เรื่องแต่2รสต่างกันสุดขั้วเลยแต่ยังไงก็ได้แง่คิดกินใจอยู่เช่นเคยเรื่องแรกเป็นเรื่องใสๆแบบเด็กๆกับ The Ant Bully หัวใจไม่ใช่แค่มดอย่าคิดว่าเป็นเรื่องของเด็กๆนะฮะผู้ใหญ่ก็ฟังได้และได้ประโยชน์เช่นกันส่วนเรื่องที่2เป็นเรื่องออกแนวโหดเลือดนองกับหนังสยองขวัญเขย่าประสาทเรื่อง Battle Royale ดอกไม้ในเกมนรกหนังเลือดสาดแต่กระตุกความคิดให้เห็นความจริงในชีวิตเป็นธรรมะได้อย่างไรบอกไปฟังกันนะครับทั้ง2เรื่องมีการเฉลยเนื้อหาที่อาจจะทำให้ผู้ฟังเสียอรรถรสในการชมภาพยนตร์นะครับเชิญรับฟังกันได้เลยครับง่ายคิดจากหนังเรื่อง The Ant Bully หัวใจไม่ใช่แค่หมดโดยชลนินบทสนทนาระหว่างป้าภารตีกับหลานและณตุ้ยฝากหลานชายหน่อยนะป้าจะไปฟังเทศจะมาฝากทำไมล่ะป้าพาเด็กไปด้วยสิจะได้เป็นการสร้างนิสัยให้แกณตุ้ยแอบคิดในใจพูดดีไปที่จริงขี้เกียจเลี้ยงเด็กไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะฟุกไปกวนคนอื่นเขาเอ้าฟุกมาสวัสดีณตุ้ยเร็ว สวัสดีครับณตุ้ย สวัสดีครับฟุกไม่อยากไปกับป้าเขาเหรอพูดเผื่อเด็กเปลี่ยนใจ ไม่ไปครับป้าบอกว่าที่บ้านณตุ้ยมีการ์ตูนเยอะให้ฟุกมาดูการ์ตูนที่นี่สนุกกว่าง ั้นฝากด้วยนะป้าไปละ อ้าวป้าผมยังไม่ได้รับฝากเลยนะรีบไปไหนณตุ้ยบ่นไล่หลังป้าแกไปไกลแล้ว ณตุ้ยณตุ้ยฟุกจะดูการ์ตูน จะดูเรื่องอะไรล่ะไปเรื่องเอาสิ โอ้ยไม่เอาหรอกมันกองมันขยะบ้านคุณย่าเลยฟุกกลัวงูกัด ณตุ้ยคิดในใจชักเริ่มรู้แล้วล่ะว่าทำไมป้าแกถึงเอาเจ้าฟุกมาปล่อยไว้ที่นี่แล้วฟุกจะดูเรื่องอะไรล่ะดูปลานีโม่ไหมณตุ้ยพยายามใจเย็น ฟุกดู20รอบแล้ว ทอยสตอรี่ล่ะ 20รอบเหมือนกัน ณตุ้ยคว้าหนังมามั่วๆแอนบูลี่เด็กแสบตะลุยอาณาจักรมดแหมชื่อเหมาะ ดูดูณตุ้ยเด็กฉาบเป็นยังไงเหรอแล้วมีผู้ใหญ่แบบด้วยหรือเปล่า ดูหนังเถอะฟุกนอกจากณตุ้ยจะขี้เกียจตอบแล้วยังรู้สึกเหมือนโดนเด็กกัดยังไงพี่กนแย่แล้วแย่แล้วอาณาจักรมดกำลังตกอยู่ในอันตรายเจ้าหนูลูกัสจอนทำลายล้างกำลังจะเอาน้ำมาฉีดทำให้เมืองมดของเราถูกทำลายในช่วงเวลาแป๊บเดียวทำไมเจ้าหนูลูกัสถึงชอบระรานพวกมดนะเขามีความแค้นอะไรนักหรอไม่มีหรอกแต่เจ้าหนูลูกัสตัวเล็กอ่อนแอจึงมักถูกเพื่อนที่ตัวโตกว่ารังแกเอาเสมอพอเขาถูกแกล้งก็เจ็บแค้นไม่รู้จะลงกับใครก็เลยเอาน้ำมาฉีดมดระบายอารมณ์โดยที่ไม่รู้เลยว่าพอรังมดถูกทำลายทีไรพวกมดจะต้องเหนื่อยขนาดไหนถึงจะสร้างรังใหม่ขึ้นมาสำเร็จเหล่ามดก็มีหัวใจเหมือนกันนะซอกมดผู้มีความสามารถพิเศษเป็นพ่อมดปรุงยามีคาถาอาคมได้หาวิธีแก้แค้นแทนมดทั้งหลายโดยปรุงยาสูตรพิเศษนำไปกรอกใส่หูลูกัสทำให้เขาตัวเล็กเท่ามดแล้วให้พวกมดจับตัวลูกัสลงไปพิพากษาโทษที่อาณาจักรมดทันทีโทษของลูกัสที่ชอบฉีดน้ำทำลายเมืองมดจนมดจำนวนมากต้องลำบากบาดเจ็บเดือดร้อนอย่างนี้ธรรมดาสมควรถูกประหารแต่นางพญามดกลับตัดสินใจให้ลูกัสอยู่อาณาจักรมดลงโทษให้ทำงานแบบมดเรียนรู้วิถีชีวิตของมดเพื่อให้เขาเข้าใจพวกมดนางเชื่อว่าทำแบบนี้จะเกิดประโยชน์มากกว่า ณตุ้ยฟุกหิวขนม อ้าวป้าเขาไม่ได้ซื้อมาให้ด้วยเหรอ ป้าบอกว่าให้มาหาขนมกินที่บ้านณตุ้ย ไม่มีหรอกในตู้เย็นมีแต่น้ำเปล่านะกินไหม ไม่เอาณตุ้ยไม่ชอบกินขนมเหรอแล้วทำไมถึงโตอ้วนจังอ่ะ ณตุ้ยกัดฟันไม่ชอบซื้อเว้ย กินขนมจะกินขนม เออเดี๋ยวออกไปซื้อให้เงียบได้แล้วดูหนังไปแล้วกันณตุ้ยแอบคิดในใจจำไว้นะป้า ลูกัสได้เรียนรู้เรื่องราวมากมายในอาณาจักรมดเขาได้รู้จักการทำงานเป็นทีมรู้ว่าหากสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจังไม่ยอมทิ้งเพื่อนร่วมทีมแล้วล่ะก็ต่อให้เป็นแค่มดตัวเล็กๆก็สามารถทำงานใหญ่ๆได้น้ำใจความปรองดองเป็นหนึ่งเดียวกันคือสิ่งที่ลูกัสได้พบในอาณาจักรมดนอกจากนี้ลูกัสยังได้รู้ว่าสิ่งที่เขาเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างเศษขนมชิ้นเล็กๆที่ตนเคยทิ้งเรี่ยราดมันกลับเป็นอาหารชั้นเลิศมีค่ามหาศาลสำหรับพวกมดหรือการกระทำเล่นๆที่ไม่คิดว่าจะเกิดโทษอะไรอย่างฉีดน้ำใส่รังมดมันก็กลับเป็นภัยน่ากลัวสำหรับมดทั้งหลายคงเพราะเราชอบทำร้ายกันโดยไม่เข้าใจไม่คิดถึงใจคนอื่นสนใจแต่ความต้องการของตัวเองหากได้มีโอกาสมองย้อนกลับมาเห็นใจเขาใจเราแค่เข้าใจกันไม่คิดถึงตัวเองเป็นที่ตั้งความปรองดองสุขสงบย่อมเกิดขึ้นได้สุดท้ายเมื่อมีภัยจากคนกำจัดแมลงมาสู่อาณาจักรมดลูกัสก็ได้ร่วมมือกับฝูงมดและเหล่าแมลงทั้งหลายต่อสู้ป้องกันตัวเองจนได้รับชัยชนะผ่านเหตุการณ์เรียนรู้ครั้งนี้ลูกัสเปลี่ยนจากเด็กชายอ่อนแอขี้ขลาดเป็นเด็กที่เข้มแข็งจิตใจอบอ้อมอารีเข้ากับเพื่อนฝูงคนอื่นได้คำพิพากษาของนางพญามดไม่ได้มีประโยชน์แค่เพียงเปลี่ยนเด็กชายจอมแย่คนหนึ่งเท่านั้นแต่ยังสามารถรักษาอาณาจักรมดให้สุขสงบปลอดภัยได้อีกนานเท่านาน หนังจบแล้วนะตุ้ยมีเรื่องอื่นให้ดูอีกหรือป่ะ กองอยู่นั่นไงเลือกดูสินะตุ้ยแอบบ่นในใจเมื่อไหร่ป้าจะมารับหลานชายจอมแสงสักทีนะ นะตุ้ยข้ามดเป็นบ่าวหรือเปล่าน ะตุ้ยคิดในใจเปลี่ยนเรื่องเร็วจริงแฮหมอเนี่ยบาปสิ แล้วถ้ามดมากัดเราเนี่ยมดมันบาปหรือเปล่า บาปสิแต่เราตัวโตกว่ามดตั้งเยอะก็น่าจะให้อภัยมันได ้งั้นนะตุ้ยตัวโตอย่างเนี้ยก็ต้องให้อภัยคนตัวเล็กกว่าได้สิน ะตุ้ยเริ่มสงสัยมีอะไรล่ะ ป้าบอกว่าถ้ากลับมาช้าให้นะตุ้ยพาฟุกไปกินข้าวซื้อนมซื้อหนมซื้อของเล่นให้ฟุกด้วย ฮะนะตุ้ยตกใจมากป้าเขาพูดอย่างนั้นจริงๆนะ เปล่า จะฟุกยิ้มแป้นแบบเจ้าเล่ห ์บอกแค่จะกลับมาช้าหน่อยที่เหลือฟุกพูดเองแหละนักตุ้ยไม่โมโหขอให้อภัยคนตัวเล็กกว่าได้ใช่ไหมล่ะ เจ้าฟุกแง่คิดจากหนังเรื่องที่2 Battle Royale ดอกไม้ในเกมนรกทั้งหมดนี้เป็นบทสนทนาโดยบุคคลที่สมมุติขึ้นผมเกลียดหนังเรื่องนี้ที่สุดเลยไม่เข้าใจว่าเขาปล่อยให้ฉายออกมาได้ยังไงแถมยังดังทั่วเอเชียด้วยหนังเรื่องอะไรล่ะทำให้คุณเกลียดได้ขนาดเนี้ยเรื่อง Battle Royale เกมรกโรงเรียนพันโหดหนังมันโหดสมชื่อจริงๆโหดซะจนไม่น่าสร้างออกมาด้วยซ้ำอ๋อหนังเรื่องเนี้ยผมก็เคยดูเหมือนกันไหนลองเล่าตามมุมมองของคุณดูสิครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะว่าหนังเรื่องเนี้ยเขาใช้ฉากในยุคสมัยไหนเห็นบอกตอนต้นเรื่องประมาณว่าสังคมมันฟอนเฟะมากพวกผู้ใหญ่ก็เลยหาวิธีมาควบคุมปรามเด็กด้วยการสุ่มเลือกเด็กมัธยมห้องนึงให้มาเล่นเกม Battle Royale หรือชื่อย่อเกม BR ในสายตาคุณเกมนี้มันโหดยังไงเกมนี้ไม่ใช่แค่โหดอย่างเดียวนะคุณมันยังไร้ศีลธรรมสุดๆทำลายความเป็นมนุษย์อย่างไม่น่าให้อภัยคิดดูเอาเด็กมัธยมอายุ 15-16 ไปปล่อยเกาะและบังคับให้เด็กทุกคนต้องฆ่ากันให้ตายภายใน3วันคนที่เหลือรอดคนเดียวเป็นคนสุดท้ายคือผู้ชนะแต่ถ้าเหลือมากกว่าคนเดียวทุกคนจะตายหมดเด็กมีทางเลือกอื่นไหมไม่มีเลยทุกคนถูกจับใส่ปลอกคอระเบิดตั้งแต่พาตัวขึ้นบนเกาะปลอกคอเนี่ยจะเป็นตัวบอกเลยว่าเด็กอยู่ที่ไหนกำลังทำอะไร